zilele-lui mai sunt bune. Doamne, mi-ai dat fată, tu mă iartă, că-și te rog să o plătești. Te roagă un tată care are o fată și să nu mă pedesești. Doamne, mi-ai dat fată, tu mă iartă, că-și te rog să o plătești. Te roagă un tată care are o fată și să nu mă pedesești. Căci cine are o fată, n-are liniște la poartă, nici la poartă, nici în casă, dacă fata-i prea frumoasă. Cine are un băiat mai, doarme liniștit în pat mai. Băiatul când e flăcău măi, vine tot la cuibul său măi. Băiatul-i ca bradurul pe gardul, unde-i n-ai frumoasă fata. De vorbește satul ca el nu-i altul, că așa-l vede tata. Băiatul-i ca bradurul pe gardul, unde-i mai frumoasă fata. Te-l vorbește satul că el nu-i altul, că așa-l vede tata. Se-ntoarce târziu din sat, dar tata nu-i supărat, nu e supărat de felul, că așa făcea și el. Băiat și fată, stai cu capul peste poartă. Când îi vezi plecând de acasă, lacrimile nu te lasă. Cine a zis odată să n-ai fată, tare mult am mai greșit. Când ai și băiat, te simți ajutată și ești tare fericit. Cine a zis odată să n-ai fată, tare mult am mai greșit. Când ai și băiată, te simți ajutată și ești tare fericit. Dar mai rău e câteodată, când ai nici băiat, nici fată, stai între patru pereți, fără fete și băieți. Viața-i scurtă, dar e lungă, când e cazul să te ajungă, să n-ai pe nimeni la cap, nici fată și nici băiat.